wiele więcej, a otrzymasz rabat 50 zł za każde wydane 500 zł. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Szczegóły w regulaminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 marca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Do końca marca do Polski dojedzie o ponad 500 000 szczepionek AstraZeneca, mniej niż planowano, informuje o tym szef kancelarii premiera. W Katowicach o transformacji górnictwa. Przed godziną miały się tam rozpocząć rozmowy o nowej umowie społecznej. Możliwe są unijne sankcje na Chiny za łamanie praw człowieka, donosi o tym nasza korespondentka w Brukseli. Kolejne opóźnienie w dostawach szczepionek do Polski, poinformował o tym pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień, minister Michał Dworczyk. Firma AstraZeneca poinformowała, że do końca marca do Polski dotrze mniej około 550 tysięcy szczepionek w stosunku do tego, ile miało do Polski szczepionek AstraZeneca dojechać. My oczywiście zrobimy wszystko, żeby to się nie odbiło na funkcjonowaniu i dostawach do punktów szczepień. Tak mówił minister na trwającej jeszcze konferencji prasowej. Poza tym zapewnił, że rząd przygotowuje się do przyspieszenia procesu szczepień w drugim kwartale tego roku. Jak dodał, w tym czasie producenci mają dostarczyć 15 milionów dawek szczepionki. Minister poinformował, że w przyszłym tygodniu w Sejmie będzie rozpatrywana poprawka legislacyjna, zgodnie z którą pacjentów do szczepień będą kwalifikować nie tylko lekarze, ale także personel medyczny. Rozmowy o transformacji górnictwa od godziny powinny trwać w Katowicach. Przed spotkaniem pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa, Artur Soboń, powiedział, że jest kilka rozbieżności, natomiast ma nadzieję, że uda się dojść do porozumienia. Ostatecznie chciałby, aby do końca marca podpisać umowę społeczną. Chciałbym, aby z końcem marca rozpocząć proces notyfikacji. W ostatnim tygodniu marca chciałbym złożyć do Komisji Europejskiej wniosek prenotyfikacyjny i to mówię publicznie chyba po raz pierwszy. Poza tym podkreślił, że górnikom w sytuacji likwidacji sektora należą się osłony socjalne. Osoby te mają prawo w sytuacji, w której dokonujemy rozłożonej w czasie, ale jednak likwidacji sektora, na pewne świadczenia, które umożliwią albo wcześniejsze wyjście, jeśli brakuje kilku lat do emerytury z tego zawodu i świadczenia emerytalne obniżone, ale bliskie tym docelowym świadczeniom. A także jednorazowe odprawy, które miałyby wynieść 120 tysięcy złotych. Natomiast najpierw pracownicy będą alokowani pomiędzy różnymi zakładami w zależności od potrzeb i postępującego procesu zamykania kopalń. Według wrześniowego porozumienia ostatnia kopalnia w województwie śląskim ma zostać zamknięta w 2049 roku. Wszystko wskazuje na to, że będą unijne sankcje na Chiny za łamanie praw człowieka. Brukselska korespondentka Polskiego Radia, Beata Płomecka, ustaliła nieoficjalnie, że takie są wstępne uzgodnienia przedstawicieli 27 unijnych krajów w Brukseli, choć osiągnięte po długich negocjacjach. Sprawa sankcji wobec Chin wywołała ożywione dyskusje, bo tak jak w przypadku Rosji, nie ma w Unii jednomyślności. Część europejskich krajów traktuje państwo środka jako strategicznego partnera, z którym trzeba układać dobre relacje i nie można zaogniać kontaktów. Ale dla części unijnych stolic Pekin to konkurent gospodarczy i systemowy rywal szerzący dezinformację. Dlatego rozmowy w sprawie sankcji trwały długo i nie są to jeszcze ostateczne ustalenia. Decyzje mają podjąć ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów za niecałe 2 tygodnie. Jeśli będzie zgoda, wtedy też dowiemy się, kto zostanie wpisany na czarną listę. Sankcje przewidują zakaz wjazdu do Unii i zamrożenie majątku w Europie. Wykorzystane mają być niedawno przyjęte przepisy pozwalające na nakładanie restrykcji za łamanie praw człowieka. Kilka tygodni temu sankcjami objęto 4 Rosjan w związku z aresztowaniem Aleksieja Nawalnego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W tym roku nieco wcześniej niż zwykle na Podlasiu pojawiły się pierwsze bociany. Ptaki upodobały sobie gniazda w okolicy Juchnowca Kościelnego. Z miejsca wzbudziły zainteresowanie i radość wśród mieszkańców. 2 bociany widziałam. Leciały. Od razu bardziej czuję się, że to już jednak idzie ta wiosna. Fajnie. Widzieliśmy. No leciały. Para. No, może trochę za wcześnie leciały. Zimno jest, mróz. Tu sąsiada. Tam na ogrodzie jest gniazdo. To znaczy ja jego widziałam leczącego 2 razy. No o tej porze bardzo dziwnie jest. Zwiastun wiosny. A wiosna to wiadomo. Radość, ciepło. Mimo tej pandemii to jakaś tam iskierka nadziei, że życie ciągle toczy się dalej.

tak się skupiłem na tym, żeby mi się w rozmowie z państwem Morowymi nie wymknęło słowo Morowo, wiesz, bo to tak głupio jakoś. Tak. No co i to wszystko, co, cała historia? I to wszystko. A nie, czekaj. No. Zapomniałem ci powiedzieć, że kiedy zacząłem schodzić, to ten staruszek wychylił się jeszcze i zawołał: moje dziecko, tylko teraz się nie zagap i nie zejdź za nisko. Pamiętaj, nie zejdź za nisko. Między nami po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z papierami, z kompleksami itp. itd. itp. itd. Utrzymają odmrożone nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. itd. itd. itd. itd. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku i nie dla nich de Volaille i Paryże i Szanghaje. I nie dla nich wal i ubaw, ani lala, ani buba. I tepe, i tede, i tede. Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W tem okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą. Potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce i te, i te, i te. Wymęczeni, wychudzeni, z dyplomami już w kieszeni, odmają pociągami, potem żenią się z żonami, potem wiążą koniec z końcem za te Polskę. 2000 itp. A przed nami felieton Marcina Wolskiego, felieton podróżniczy w 80 podróży dookoła świata, a zaraz potem Lech Janerka jest jak w niebie. W 80 podróży dookoła świata. Jeśli termin raj oznaczać ma miejsce, gdzie przetrwała dzika przyroda w swoim naturalnym pięknie, a zwierzęta niczym w biblijnym ogrodzie nie boją się człowieka, zachowując wobec niego neutralną obojętność, to najlepszym kandydatem na takie miejsce są wyspy Galapagos. Ekwadorski archipelag położony na Pacyfiku, odrobinę na południe od równika. W czasie mej podróży w 2005 roku mogłem się przekonać, że sam równik nie jest wyłącznie pojęciem kartograficznym. W pobliżu Quito znajduje się monumentalne Muzeum Równika. Tyle, że zdaniem naszego przewodnika jest to oszustwo. Prawdziwy równik leży gdzie indziej. Zawozi nas zaraz do domostwa i pokazuje kreskę biegnącą przez podróżę. O, tu! Ciekawe, ale fakty potwierdzają istnienie sprywatyzowanego odcinka właśnie w tym miejscu. Po dwóch stronach rozgraniczającej kreski woda kręci się w zlewie w dwóch różnych kierunkach, jajko utrzymuje pozycję pionową na gwoździu, no i nie sposób zacisnąć palców tak, żeby nie dało się ich rozerwać. W naszych czasach eskapada na Wyspy Żółwie nie należy do przedsięwzięć tak trudnych jak za czasów na przykład Thora Heyerdahla. Nie jest również wycieczką tanią, ale z Quito poleciałem na lotnisko mieszczące się w dawnej amerykańskiej bazie na niewielkiej wyspie Balsze, skąd promem i autokarem dotarłem do Porto Ayora, jedynego większego miasta, a właściwie miasteczka na całym archipelagu. Większość wysp jest bezludna i ma status parku narodowego. Na Galapagos mogliśmy zatrzymać się na lądzie ze względnie tanim hoteliku, ale wybrałem 8-dniowy rejs w kabinie na 6-osobowym jachcie Floreana. W trakcie tej podróży udało mi się odwiedzić 8 wysp i zaliczyć najważniejsze atrakcje, w tym 5 fascynujących nurkowań. Samych rekinów spotkałem tam więcej niż przez poprzednie 10 lat i 150 zanurzeń z akwalungiem. Cały archipelag to, jak już powiedziałem, park narodowy, a jego utrzymanie wraz z kosztownymi programami ratowania żółwi i legwanów muszą sfinansować turyści. Nie są to zresztą jedyne działania ekologiczne. Prócz ludzi zagrażają miejscowej faunie i florze przywleczone szczury i zdziczałe kozy, z którymi walczy się za pomocą zrzucanych z helikopterów środków sterylizujących. Wbrew utartym opiniom, wyspy żółwie nie okazały się ani tak skwarne, ani tak pustynne, jak opisywali je autorzy, którzy nigdy na nich nie byli. Zaskakują za to swą różnorodnością, żółcią, czernią lub ceglastą czerwienią plaż, zwodniczą zielenią słonoroślowych mangrowi, siwizną wyschniętych, prawie bezlistych krzewów ciągnących się po wulkanicznych stokach i zamieniających przy szczytach w soczysty górski las. A wszędzie daje się zauważyć życie, także na bezkresnych polach czarnej lawy, której niesamowita struktura przywodzi na myśl zakrzepnięte piekło lub powierzchnię księżyca. Nagle wśród tej scenerii ujawnia się dziwaczny, przypominający pająka kaktus, zwinna jaszczurka lawowa, motyl czy kołujący jastrząb. Im bliżej morza, tym więcej można obserwować zwierząt. Na plaży obok lwów morskich, rodem z krain polarnych, wygrzewają się olbrzymie legwany, jaszczury, niczym z powieści Karola Czapka. Parę kroków dalej, przez zarośla, niczym powolny czołg, przedziera się gigantyczny żółw. Na skałach warują pingwiny, a poniżej, w przejrzystej wodzie, kłębi się całe, nieprawdopodobne akwarium.

Państwa, rzeczywiście widzę tam jakieś zamieszanie. Podchodzę do komisji. Co się stało? Nie, nie, niemożliwe. Proszę Państwa, rekord Guinnessa w ciągłej jeździe na rowerku dziecięcym nie może być uznany, ponieważ kontrola policyjna wykazała, że pan Antał nie posiada karty rowerowej. W związku z tym przez tydzień jeździł na rowerze nielegalnie. Dokąd idziemy, po co dążymy, czego pragniemy, o czym marzymy? Ktoś z boku może zamyśli się i powie nie wiem, ale ja wiem. Tworzymy sobie świat prywatny, niepowtarzalny, na miarę naszych lat i naszych marzeń realnych. Nad przyzwyczajnym murem, bez zielska, ropuch i szarańcz, widzę już sztuczną naturę w dość naturalnych rozmiarach. Las w nylonowej mgle, pełen komfort i luksus, wszystko z papier-mâché, elany, folii i sztruksu, stylu pianowe zwierzątka i betonowa rum, plastikowa biedronka, a ludzie z gliny i lnu. Dokąd idziemy, skąd przybywamy? Co przyniesiemy, ile wytrwamy? Na usta nieraz ciśnie się krzyk, to podświadomość ostrzega byt. Dokąd idziemy, skąd przebywamy? Dokąd idziemy, skąd przebywamy? Dokąd idziemy, skąd przebywamy? Dokąd idziemy, piosenka w wykonaniu Mariana Kociniaka, który odszedł od nas w marcu 2016 roku. A my powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Pomyślałem, że warto się trochę pobujać w rytmie reggae. Przed nami dub Ogrodu Serce, znane może bardziej jako W moim ogrodzie. A ja zapraszam Państwa w poniedziałek, chwilę po 13:00, na spotkanie z Akademią Rozrywki. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Wszystkie ciepłe uczucia.